نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يغمسهم بهوك الملك ابن عبد البر رحمة الله عليه أي إسلام إهلاقنا القائلة وهي الدليل هي كلمات لم فإن كان ما تقول حقا فسيملكم موضع قنوية هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لما كن أظن أنه منكم لا يستوي بين سؤال يتلاعيك استغلاليك حافظ ابن عبد البر برائے مسلمانی فراقنا کتاب تمام چیزهایی که فراقنا ایدا ابو سفیان جس کتن فدا تصدیق کنان کتن آخرا شان تمام علامات النبوت سن خود دلیل النبوت نه تا البتا علامات النبوت سن حالا آیا با علامات النبوت تصدیق کنگا انسان مسلمان بھی یا نہ بذات نبوت تصدیق ایشان تمام علامات نبوت احسان کا بیان کرتے ہیں جواب شئی کہ با علامات نبوت تصدیقا شخص مسلمان نبی مسلمان گوشن نبی این نبی ای علامت ای علامت ای علامت ای علامت شان چیه چیزان که ای سوال کتن اشت پیغمبران علامت همشن فلان آده به نفس نبوت تصدیق انسان مومن قرار گیری مسلمان قرار گیری لہذا چهره قلائده نفس نبوت تصدیق ثابت نبود بلکه همه علامات تصدیق ثابت بود جمهور نزدیکا چمی لحاظه آئی مسلمان نهیم پدا همه جمله اکوانده وقت فرمایش کو که درود بسته آئی مذهب نصرانی چی دلیل سریح انسان مسلمان نه باقی متوجہ میں دئی واجی نام مبارکہ الفاظ بسیاری مسائل چنی واجی سلام مبارکہ ثابت دین العلماء اول مسئلہ انسان کے لئے چنی واجی نام مبارکہ معلوم دوکے انسان وقتی که خطی نویسی یا کتابی نویسی یا چیزی نویسی و نا بسم الله الرحمن الرحیم نویسته کنال اولا سنت سن چوازه همیدی خط اولا بسم الله الرحمن الرحیم نویسته بنا شی سراک هستیم اختلاف هست که تهنا بسم الله الرحمن الرحیم کل نوشتنا سنت الهی یا مثلا چکا بعضی مردمی سن بسمهی تعالی یا بسمهی سبحانه بئی الفاظا بسم الله تمام بی سنت الهی بسمهی تعالی بنویسی یا بسمه سبحانه بنیسی یا اللہ نام فارسی بنیسی بنام خدا مثلا دیگر کلمات یا ہمچین جملے بنیسی کے مفہوم بسم اللہ ادائی کم خلاصہ ادھا علماء متفق ہیں کہ بئی کلمات سنت علی نبی اگر بسمه تعالی بنویسی ہم سنت علی نبی بسمه سبحانه ہم علی نبی اگر بپارسی و دیگر کلمہ ایک حسن بنویسی اللہ نامہ نوم مفہوم بنویسی سنت علی نبی البتہ در مورد ہے آئیے عدد نوشتکناک 786 نویسی کی ناکامی وقتا کہ خطرہ حق اللہ تعالی نام ہے ان احترام کرنے نبی دور دے گئی یہ 786 نویسی جائز ہی نواز داری دیگر نہیں کہ بیشی اہم دیگر سنتی چیزی ادائی بھی بلے بآ کلمات سنت بلکہ خراب قرار گئی جانتی مروچی بیچارے گشتے کاغذن چوکا بل حضرت اللہ مولویہ نیسا بسمہ تعالی یا بسمہ سبحانہ یا کلمات نیسا حتیٰ کہ یہ کلمہ اگر باریک بیچارے اسی مرادت باہما بسم اللہ مشرکین حدیث مبارک صلح حدیبی موضوع ثابت ہے کہ واجہ گوش حضرت علی کرم اللہ وجہ کر اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیس اما کافران در رائے کہ ما رحمان رحیم جہنے رائے بنیسی بسم کا اللہم حضرت علی کو مندنوی سن آخر واجہ گوانا بنیس حضرت علی کہتے منتہا آخرہ کہتے نویشتی بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ اور دلیلیں کہ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ یا ہم یہ سنت علی نبی پرچکہ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ شی قدیم جاہلیت ہے کہ اروان رواجہ الرحمن رحیم ننوش لا نعرف الرحمن رحیم بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ہمیں ترتیبہ بِاسْمِهِ تَعَالَى بِاسْمِهِ سُبْحَانُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ شا یا کی سنت علی نبی بلکہ شاہد حسن تشبہ دارا مشابہ ہیں وہ ہما کلمہ جاہلیت کلمہ مشرکانہ ہیں مروش گشت مولا مولوی طالب علمی چیزان نیسا گاہا وقت تشار فارسی جملے ہی نیسا دیگر عربی اصلاح چیزان نیسا بہرحال کی حدیث مبارک آئی معلوم بک بسم اللہ الرحمن الرحیم کاملا نوشتہ کنال سنت اگنا ناکام خوفیہ کی کلمہ اسم مبارک بی تعظیمی بھی من ہما عدد بھی نیسی شمارے ہم بہتر چاہیے بسمہ سبحانو یا بسمہ تعالی چنائی ہمشی بہتری پر چکے یہ کلمہ یہ شمارہ یا آئی تشبہ نہیں آئیم تشبہ حسن ہم آج جاہلیت مشرکان کرنے خوب من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم یہ ہم صاحبی اللہ کو واجہ نامیا کنیش اولا از اسم گرامی یک شروع کن من محمد عبداللہ و رسول ادھا ہی مسئلی طرح بحث ہے کہ انسان وقتی کہ کاغذی نویسی چوکی ناما شروع بکن یا چو مکتوب الیہ ناما شروع بکن خلاصہ ادھا ہم کہتے جمہور علماء بلکہ ابو جعفر نحاسا صحابہ اجماع نقل کرتا کہ انسان وقتی کہ نامہ یہ نویسی برایت کیا اولا چویتی نامہ شروع ہوتا من فلان الی فلان البتہ بعض صحابہ چھے اس ثابت ہے کہ آیان که هستن چما مکتوب الهی ناما شروع کتا چونچه حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ که ناما به حضرت امیر معاویه نیشتگر ودا که هستن چه امیر معاویه نام شروع کتا گر که مکتوب الهی هست چه حضرت عبداللہ بن عمر همچنین روایتی موجوده با عبد الملک بن مروانی نوشتگه دیگه نامه این هنچه ما این نام مکتوم علیه شروع کتگه لائیه هم یک روایت ضعیفی هم هستن که امام طبرانی آیارتا اون اهم موجوده که چه همه نام مکتوم علیه شروع کنه دیتا محمد ابن الحنفیہ ابو ایوب سختیانی شان قائلہ کہ مکتوب علیہ نامار شروع بکنے ہم جائز ہیں خلاص ایک کلامی چکے بہتر افضلشی ہے کہ انسان کاتب وقت کا کاغذی نیسی بیا کیا چوتی نام شروع بکنے من فلان الہ فلان شی حکمت ہمشی کہ چوئی اول اصحاب کتاب کاغذ ہے کہ کاغذ شاہی فوری پریشان نبی زن کہ کاغذ فلان مردین دی آئی نام آئی حال فوری آئی معلوم دی اور جب فقہا نوشتہ کہ ہم در نامیان کیوں کہا ہم اگر چنانچہ نامیان ہم چوئی ناوی بنیسے کہ مکتوب الہ ناراحتی ایجاد بکن ہمشی از جوزے ناراحتی های مسلمان شد شماری معلوم دید این شخص المسلم و من سلم المسلمون من لسانهی و یدی ها کسته آیا من نکرد چون این زمانه بسیار کاش که هندویه تعلیمان و مولیان شما مولایان حضرت تحنوی رحمت الله علیه کسته رساله آداب کتابتا مطالعه بکنه حضرت تحنوی رحمت الله علیه فرمانی که مردم به اکابر و استادان یا دیگران نامه نیستی اولین شرطش نیست که همه نامه یا مختصر نیستی تومار من نیستی پرچه چه تومار نیستگاه خلاصی بکن کلامه هرچه نیستی در کلام بودی مختصر و خلاصه بینیستی ایگه دیدی در نامه یا مردم که چاری تی وقتی جایی من وقتی گره مریش میں زمانا ہمشان مسکو میں مرید ہم اللہ ہم طالب ہم سچار کاغل یہ نوشتگی کہ میں ہمیں چک چک پچے کروں میں چھو گندگا ہم چھو سردار گری اسی میں یہ تومار میں چھو میں اندر بہنوں حتیٰ کہ میں یاد بھی کیا ہے کہ ساتھ روچے یکی ناوے نوشتا بالا نشان داتا یا دو چار بار گی بیشتا نما چار بار گاشی کاغل چار پر بدیکتا نیم ساحت بستا من سردر بیکنم درد دارم یا کاغذ لازم جواب هم نابد کنید این دولین کاغذ جواب هم لازم نه این دولین کاغذ درد جار جایز ما کاغذ در نظر پیخار مردم سردر دیاری ناراحتی یاری بچنی لحاظ بسیاری هستا که نیستن چون که بای کاغذ ما پلا و اطلاع داتا به جواب نه من شان درد دارم شان کشار اطلاع کرتی ہے کاغل قابل جواب نہ ہم کلشن جواب دے اب حتا کہ میں فقہ نیسا کا کاغل نیسو تم کاغل نیسی باید اولا کسی پاکت جوابی ہم دے اور یہ تمر ہم بجان واد چمودا ہما کاغل جوابی ہم اکتو کاغل کام ہم پدا کاغلی نوشتی ہم صحیح بھی نون جوابی واد چی واجب این چکا حتی اگر در چنانچه آیه پاکت جوابی مانی توری دوری دورده تو مسئول؟ نه، اللہ تعالی درباره جواب دیده اگر مثلا کاغذ جوابی مانی است سپیده در دورده تو مسئول نه؟ نه بکنی چیز عدلی هستی باقا آیه بس آقا هم چکن تومار نیستن عدلیه که همشه که کاغذ باید مختصر خلاصه بینیستن مفهوم قاطع بینیستن حدا دوم آیه خیلی تاسته با عبارت سلیس و آدگر که پیچ میچی هم با هم مگر چون بعضی خطا هم پیچ تابش معنی کنن نه خلصوصا پارسی انتاب پیچی معنی کن تاب معنی کن آدگر نه صاف صاف این خط بینیمیسته که با اوان در هز اشکار پیش میں ایک بار یہ لفظی ہے نچاری تھی چنچ بودہ تمشی چارہ گزی ناراحتی پیدا کے جب چارہ نہیں چنچی یہ لفظ نوشتا چطہ نوشتا حتیٰ کہ روات خط صحیح نظام بعد دیگری پرمانی کی بلیسی رئی سادہ بلیسی خدا خط درست بلیسی اوانو ہج ناراحتی احساس مکہ مکہ یہ خطہ چینک شان ماجوان تندکنی بغیر اینکا شانہ بعضی ہم جلی تر انگا بنیسی درست تری انگا بنیسی بعضی حاکم شنید ہمی خواد سے نوشتہ کنا کاغل ارحاز ہے کہ شوخی نیشی بس یہ آدام حسن بسیار آدام میں مثلا تصور کا پتوائی تو کا بتاو کا یہ پتوائی نوشتہ 20-30 سوال جدی تھی میں علماء جیدان ہیچ زمانی تستہیو پانچ جواب گیشتر نرے ہم اگر یکی 20 سوال نوشتا پانچان جواب دیں آگر کالی راہ دیں ماں مکلپ نہیں کہ اگر سوال مایا لگا بنیں نہیں تھی وقت ضائع بکنیں سی جواب پانچ جوابی نیسا جسی میں نیسا اچھا ہم روز یہ کارہاں ہی ہمیں خط نویسا اور راہ دیان آدھگا یہ معنی نہیں مش مہارکا بھلے خطو واشن نویسی چک چک چک ماں کالی نوشتا بکلی نو ہر کبزات میں کاغذ نہیں بیشتک بہتا ہے نا کاغذ نہیں بیشتک بہتا ہے یہ دول نہیں کاغذ نوشتہ ہے طریقہ استحبابا بزر چیئے نام کاغذ احسان کرتے ہیں آنے کار تجل بلوٹی سوال چطوری نہیں بھی سوال بکن سوال بھی نہیں بیشتی سوال اپا سوال ہم تحقیق لوٹی گئے نہیں سوال بھی جنتی باری چونی نہیں بھی بھی نہیں بیشتی ہر سوال بھی نہیں بیشتی نہ کہ لاب درد کا من نہیں سکتا لاب درد کا من درمانی سوچتا ہے مفتی نہیں سے درمان سوچتا ہے سبی بھی یہ دکتری اور یہ اس دولا درمان سوچتا ہے اور یہ وزیفہ دیگر نہیں واللہ ہم حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ در ہر چیز اتہا یک عدبی نوشتا در ہمی خاطر نویسی عدبی نوشتا سلام علیک عدبی نوشتا معاشرت احضابی نوشتا واجی کتابا خیلی لازمہ من زمانہ کمی طلبہ چه یه دیگه عواما همشان گشته بیش چاره کنه همشان با ادب در بیان با کایا از طریقه تو کلوه ادم هم طریقه تمام به تمام ادب بهشت آنجا که آزاری نباشد کسی را با کسی کاری نباشد نشان که به ما نام گرم آزار دیگه دیگه هیچ کار دیگه مکلی شان چه نامش بی آزار هن آزار در آزار با کاری مردمانی اگر واقعی ساده ای نوشتی حالی که مردم جواب دو کلمه نوشتی آسان خواست مشکلی نگوشتی انتشاره که نگوشتی انتشاره که نگوشتی انتشاره که بردی خلاصه یه مسئله ای من بیان کنم مردم چوتی نام شروع بکن مکتوب کاتب یا چه مکتوب ره این صحیح اکثر علمای قول همشیه که کاتب چوتی نام شروع بکن افضل تری تقویل آیا ابهامی ممانی برای مکتوب ره ها بل اگر چنانچه چه مکتوب الیه نامی نویش جا جایزن افضل ترین بلشی جایزن خرچه که چه بعضی صحابه ها ثابت هم آگو هن چه مکتوب الیه شروع کنه ثابت هم واجه نامه گرامی همشه چوتی نا اسم گرامی شروع کن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے کہ ما کان احد اعظم حرمتا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجہ فرمانے حضرت سلمان فارسی کہ نیست ہیچ پردی کہ آئی بزرگتر بھی ادو احترام و بزرگیا نزد صحابیا چواجہا بلت اہم ہوتی کہ آن نامی نویش یا بریوتی نامش نویش کہ من فلان الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باوجود ایک واجہ چکلر معظم ہے بل واجی نامش کیسر نہ کر نہ کو گھواتلی کسی سن ہرقل عظیم الرحوم چیش یا علماء استنباط مسئلہ کو متوجہ چی جملہ واجی چند مسئلہ ثابت یک مسئلہ یہ ثابت ہو کہ مردم وقتی کہ بے کفارا نامہ نویسیت ولا کہ حسنے آیانا ہم کافرانا ہم ہمچنین کلمہ منویسی کہ باعث زنندگی بھی معانی کلمہ زنندہ برای کافر ہم نویسی کہ اخلاق خلاف ان باقا ہے واجہ ننویش کہ الہ حرقلت کاسی محلتہ یہ جملی ننویش کہ بجای عظیم الروم یا مثلا ملک الروم یا متکبر الروم یا فلان این کلمات ننوشتم جمله عظیم الروم باش یا عظیم غلال لفظ تعظیمی چل معلوم بھی یک مسئلہ یہ معلوم بھی کہ اگر مردم بھی یک کافر یا ہم نامی نیسی تو آدگری ملاحظہ بکن اونا آداب ملاحظہ بکن زنندہ کلمہ بہما کافر ہم استعمال بکن بلکہ ہم چین کلمہ بھی استعمال بکن کہ آئیے مقام خلاب مری بکلی ہونا البتہ واجہ عظیم الروم کو ملک رومی لکو باوجود مر ملک الروم ہے شی جواب اشی ہے کہ وقتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا با نبوتا مبعوث بود تمامی حکومت های دنیا از وقتی بادشاہی معذور کر سران دیتا بحکم خلا فرچک واجہ کہ اصلی چبی آئی کہ نبی بو بعد نبی ہر کسا بادشاہ کن بادشاہ بھی ہر کسا کہ خلیفہ کن خلیفہ بھی ہر کسا کہ رئیس کن رئیس بھی لہذا واجہ وقت کہ نبی قرار گئے رحم آئی کہ خاتم النبیین قرار گئے نبی برای جمیع عالم قرار گئے چبی تمامی حکومت آئی کہ حضرت بادشاہان دنیا آیانا حقیقتا انداللہ چبی ان حکومتی بادشاہی کیے وہ بعد معذور سر بیتا چمی لہذا واجہ آئی ملک روم نواشت کہ ہمی تو ملک یہ نہیں بلکہ عظیم الروم رومیان سردار مستر مردم محترمی مردم این کلمه شایسته بای استعمالی کو که بلد آیا که هستی هم یه بیچاره که بعد میک من دیگه لکه بی نلا تسلمی من عظیم گوشتا حتی که همایی برازه حتی گوشم با بادشه کشی نام ملک روم ننوشتا چمی لحظه ایک آگر بلک می در روم حد کلی کو تم ادنی بی ادبی تاستن من همی عظیم الروم چی واجی کلام با کافی ہیں بکلی نیاز نیست من ملک الروم مو صراحتن بشت بیشارہ پاہمندی یا من پرچک بادشاہ ملک ہمائی ہیں کہ آیا پیغمبر مکرر بکن یا پیغمبری نائبی مکرر بکن چی مطلق خلفہ راشدین آگیا چمی لہذا واجہ آیا یہ لفظہ استعمال کم آئی ملک کلو گا جائی خوب و نیست شنیه نوشته آوازی معلوم بود که مردم اگر برای کافر برخورد بکن به نامه برخورد بکن یا با کل مردگان به الفاظ صحبت نه برخورد بکن باید کلماتی استعمال بکن که آیه حسن معاشرت حسن کلام عفت کلام خلاف مبن بلکه همچین کلمات استعمال بکن که همه کافر هم تالیف قلب بگی یعنی نوعی دعوتی چی بھی ہمشی چانچہ اللہ کو ادعو الہ سبیل ربکا من حکمت والموعظت اللہ تعالیٰ نفسی وہ من حسین فرعون مقابلش فقولہ لہو قولا لینا چی انداز تعلیم زمار اخلاق ہے کہ اخلاقا وہاں کفار ہم از دست مدی از بیدینن دی محوث اخلاق از دست مدی حفت کلام از دست مدی حفت قلم از دست مدی بکلی اولا کہ یہ دیگر اس میں اصلاح تنقید بکن اسلام شان مشکل ظاہر ہے کسی تعلیف قلب کلام آئیے ہمیں کلمات ہمیں کلر بساؤں کا زنین دے وقت دیگر تحریک کرنا مثلا تصور کرنا تو اگر مجھنی بادشاہ افسری سا کلمہ زنین دے بنویسے شی باعث بگاتی دشمنی اختیار کرنا بلکہ تو کلمہ با افتین خوبی اختیار کرنا اگر تی دشمن ہے شرم شرمندے بھی تعلیق پیدے پیدا بھی شریعت مردم یہ چیزان دست دیتانے اب در یہ موردہ یہ کہ واقعی ہم بیان کروں واقعی ایسی ہے کہ یہ زمانہ کہ انگریزہ ہندوستان گفت یہ زمانہ ہندوستان اتحا انگریز نمائندہ مستری یا مردیہ کے نام مسٹن ہے کی کاسے جانب انگلیس و ہندوستان چ بھی مرد کاسے حکومت قرار کی چما انگلیس جانب اش آئینی مثل استاندار یہ دورا باوجود ایک شی ہمہ ظالمت کے برائے دیوبند مدرسے کاسے تخریبا تو پیارتا مقابلہ ہشتان کی بل دیوان ویسے میں بین برو بل رندہ منتحا کسی وقتی کہ یہ کاری نکت رندہ گوڑا گوشتی من رہا دیوان درون آلمانا دیوان دا دیوان دی علماء سیلی چاروں آن چاروں چن ذریعے دارا اور کسی مشہور ہے کہ مردہ علماء دیوان دا در جریان کو کہ من باندہ پلا وقت یہاں شمی مدرسی باز دیدہ و شمی جندہ گندگا شمی نظریہ تھا شواجہ نشت مشہورہ اشکو کہ یہ مرد کہ یہ مرد کہ وہ کافری مدنی کافری ہنچی خبیص نے کافری کہ برای ماشما برای دیوانی مدرسی بارشی دلولی حملہ کتا ظاہران بل نو نو کہ یہ پانا کہ ماشما یک تعظیمی لوچی یک احترامی استقبالی چون بکنی کہ ما مسئول مبی اللہ تعالی در بارش چکے استقبالا مشہورہ اشکو کہ چون بکنی آخر این مشوره کل واجهانی که هستن چهروه به حضرت کشمیری سراغسته کشمیری باندک این مردیه یک استقبالیه بنویس یا بگوش به عربی زمانی توکار استقبالیه بنویس یا بگوش چون بلی مرد که دل خوش ببی تعلیف قلوب بی من وزن ببی اگر تیسرا چی حرکت کتا ملی بلی شرمنده جی آینده چمبر کلک جهر با اور حضرت کشمیری فرمانی کہ بارش پہ ہمین سرا دوردہ کہ یہ کار توب کا واجب شفا منش پھر یک شر من چی کلماتی بنویسو شکی استقبالی ای بدبخت کافر منحوسی اللہ ناراض مبی پیغمبر ناراض مبی چی کلمہ یا براشی بنویسو من در ہمی تکرہ پرو رب یک ہو من ہمی حدیث یاد یا گھومن ہمی حدیث یادہ کو آجو گا الہ رقل عظیم من فکر رہا کہ معلوم ہوگا اگر کافر ہر قدر سل بھی گو مسلمان در حرب و جنگ بھی ہم بل آئیہ ہنچنی لقبی کہ آئیہ دیر خوش بھی تعلیق بھی جا جائزیں من چمی عظیم روما ہے برچہ کہ یہ مرد ہر قدر سل میں مقابلہ کیا ہم کتا بل چہرہ کل روما باتے نہیں کہ ان قدر مسلمان مقابلہ پانا تو ہر نعمہ موتی جنگ ہمائی برپا کو چیچ آلیت من منتہ ہمیں لفظ عظیمہ اختیار کت و اکم مفہومہ براہ ہمیں انگلیز مسچنی استقبالی ہے من چند کلماتی درست کو براہ ہمیں استقبالہ من چی حدیثہ دلیل ہے شکرہ سوشے اولا شکریت چیزی برایشی نویشتا گلا ہے من جل کوہی اول ایوہدی کہ یہ حدیث مبارک مشکل حال مباقا ہے نیوازی کیا مہنچی مفہومی مما کلمات نوشتگا استقبالیہ کہ عظیم مفہومش علائے کو خلاصہ مردکا ہم خوشحال بود مردکا ہم خوشحال بود میں استقبالیہ مردہ کا سنگوزدار خوشحال بود دوبارہ مدرسہ بازدید ہم کو مرد چمودہ چہر کو میں احترام بجا کو منتحا اگر شما چی حرکتی بیتا آئیے شما علماء برمورید به این موضوع آکست حکومت انکار حکومت آچین حادثہ پیش یہ چک مسجد ملکی تا ہے حادثہ شما دیم شما ملکا پیش جا وہ مسجد فیضا کے حادثے چی حادثہ پیش جا وہ ازار چی بھی حکومت انتا خلاصہ شاہ صاحبہ چمشیہ استدلال گئے مثلا اگر چه کافر بیدینی بیدی هم مردم بچین لقبی یاد بکن که آئی آقا سن تعلیب لیوی جا جائز بیجائی تعلیب مکن جائز خب و دوم چوی حدیث مار اخلاق تعلیم داک افت کلام افت کلام گو هر کوما بکنه باقال اگر کافر بیدینی بیدی بس آوازی که سن آئی احترام تائب حدودی بکنے کہ آئی من سوا خراب مدی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نویشتا گا ہم آکاو کی برازہ تا آکر ماگو اکتا کہاستن چن پلانے ترے ملک نہ نویشتا پلان صاف گوشو انکا لزعیف الرا اتریدو ان ارمی بکتاب قبل ان عالم و بافی ہے انو آخر احمد جملے گا کہ گرے ولقا صدقا آئی راز گوشتا انا صاحب الرو والله مالكي ومالكه جملة عن بس برش أهل كتاب يعني إنش في زام يشارك ديم تبري سلام على من اتبع الهدى خب یہ جملہ مبارکہ ہے واجی یہ سائدہ ہم دو مسئلہ ثابت یک مسئلہ یہ ثابت لوک مرنوں اگر بکافری بیدین یا نام نیسی سلام عینی ملک السلام علیکم ورحمت اللہ نا بلکہ یہ جملہ بینیسی سلام علی من تبع خدا پرچہ کہ جملہ مانا ہم شکر کہ جانب ما سلام بباتی بل بسر ہما شخص باتی کہ اج حلایت تام تابر داری کہیں نہیں چیئے کہ اگر صحیح مخاطب میں مکتوب علیہ اگر تو تابر داری ہدایت کرے میں سلام بسر خود بات اگر تو ہدایت تابر داری نہ کرے بیش سلام لائق نہ نہیں اگر یہ کلمہ چل معلوم ہوں کہ بکافر آگ مردم آئی آگا سے کاغذی چیزی نہیں اسی بہمی جملہ سلام علی من اتبع رہلا عین سلام منی اسی آئی پداشی سرا مسئلہ فیدا گو نزد علماء کہ کافر سلام دے گی حکم چین کی سلام بوا یا سلام علیکنی گی حکم چین دا چند مسئلہ علماء دا استدلال یہ مسئلہ مختلف فی ہیں کہ کافر سلام دے گی سلام بوا یا علیکنی گی حکم چین امام شافعی رحمت اللہ علیہ قائل و اکثر العلماء امام شافعی و اکثر العلماء قائلن کہ کافرہ سلام ابتدائی دیا جائز میں انہیں کہ پیش سلام بول بلو چاہشا چی پیش سلام کافر پیلا ہے یا کافر جیسے ہی نشتا ہے تو وہ روئے آمہلی توکا ابھی گندے مسلمان ہو سلام بھی پروہی مسلمانی سے ہمیں اس کافرہ میدینہ نشتا گن وہ کہ سلام و علام علیہ السلام یہ جملے بگش کافی اگر نہ صراحتاً آئی سلام الفاظ دیگ جائز نہیں امام شافعی علیہ الرحمت و اکثر العلماء قول ہمیشہ ایک کافرہ پیش سلام مرے مگر بہما دو صورت ہے پیش سلام ہم چی سلامی بھی دیں کہ ہما سلام ہم پورے سلامی ملی مثلا تصور کہیا کہ بے دست ظالم یا مسلمانی گرفتار شیلو سفارش ہے کہا چار یک مرون آمد که سفارش میکنه این مسلمان سخت اذیت کنه اچه من برون ودا سلام بده و آجایز کنه نو ودا کروش سلام سلام بس یه چی سلام سلامی بکنه آت پوره این سلامه مده مده همیچه سلام و سلام چی کلمه این بوشید برو آت خوش کرده سلام دائم الله امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف امام محمد یہ واجہ قول ہے ہمشین کہ امام شافعی امام تحاویہ نقل کرتا ہے کہ واجہ ہم درو متفقہ در یہ مسئلہ کافر ابن السلام مر البتہ بعضی از علماء قائلن آیان کافر السلام دے مطلقاً جائے یہ گروہ یہ نہیں آئین نزدیکا کافرہ مطلقاً سلام دیا جائے بلی قول ضعیف ہے پر جک رسول خلاص صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً بلی حدیثی کو کہ لا تبدع الیہود ولا النصارى بالسلام یہودان و نصاران بالسلام افتدا نکے نکے بالتسلیح صاحب درن مختار مکشم حنفیانی آوازہ نوشتا کہ در وقت ضرورت و حاجت گنجائش سلام ہے بل سلام ناقصی بکن جان چکا مگو ہنو گل یہ مسلمانی بدستی بی دینام گرفتار ہیں من رو شفاعت سفارش شکروں سلام کی دوں بلی دنش واج بگیر ہر چی سلامی دک اصحی سلام نہ دیں سلام علیہ سلام یعنی یہ کلمہ ہم چیزی وشیت رو چی جائز اتباس سلام آچے ہمیرو گندہ گیتا اما بعد بلے اگر کافرہ سلام دا جواب چی بلا مالکان اگر آئی سراح در وقت السلام علیکم قرآن و حدیث کہا سے اے مسلمان بوشی کو علیکم بس کافر اگر آئی ناکسی سلام دا چکا کم وقتی منافقین یهودیان واضح سلام دک اسامو آل علیک سامان مرد ایده جواب که ایک علیک در تو مرد بیار اسمی جواب هیچ کنید اما بعد اما بعدا شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسیار استعمال ہوتا واجہ کہا سے ہمیشہ خطبہ ہی وانتا دیکھ چیز ہی وانتا لفظ اما بعد استعمال ہوتا حافظ عبدالقادر الرحاوی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب لکھتا علی اربعین المتباینہ تقریبا آوازی تا کتاب دوگا آوازی نوشتا کسن سی دو صحابیہ سے ہمیں اما بادو روایت منقول کہانا اگر صلی اللہ علیہ وسلم بسیار جائے اما بادو استعمال کتا در سی دو حدیثہ روایتی حتا اما بادو مستحب استعمال کنک در دورہ خطبہ یا چیزی کرمی مردم اسی اما بادو استعمال بکا مستحب خوب حالا اذا اختلاف علماء کی اما بادوی اولین شخص کا اما بادو استعمال کتا کہیں یہ اما بادو ہم دنیا یا اول اول کہیں استعمال کو دنیا یا درست بنی آدم تا خلاصہ در این مورد آکا ہستے شش قول موجود ہیں علماء یا قولی شک اولین شخصی کی اما بعدو استعمال کو حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ اشعری روایتی ہم ہمچین موجود ہیں اگر سند ضعیف ہے بلبنا روایتی ہاں تک اولین شخصی کی اما بعدو استعمال کو حضرت داؤد علیہ السلام کو آجا خطبہ ایوان خطبہ توکہ کے کلمہ اما بعدو استعمال دومی قولیش یہ کہ استعمال کرو حضرت یعقوب علیہ السلام چہما پیسر حضرت یعقوب علیہ السلام استعمال کرتا یہ روایت امام دار قطنی آتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اولین شخص ہے سیمی قولی موجود ہے کہ اولین شخص ہے کہ اما بعدو استعمال کو یعرب بن قحطان یعرب بن قحطان قحطان و عدنان شان دو براتان تمامی عرب نصر رو با قحطان و عدنان جان قحطان چوک نام یعرب هست بعضی گوشت سیمی کنم شید که اولین شخصی که اما بعدو استعمال کن یعرب بن قحطان هست چاری میکنی موجوده که اولین شخصی که کلمه استعمال کن قاب بن لعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیرو که قاب بن لعی که مردمان جمعی روچان جمع کت و واضح کتن که چمشمه قوم خاتم النبیین پیدا بود این مردمان جمجور کو برای واضح واسطه آمالگی کو بعضیشن همایی نو بیان کن نوی کنم تو که اما بعضی استعمال کن پنجم قولی موجوده که اولین شخص که کلمه استعمال کتا صحبان بن وائل صحبان بن وائل در اروا سکیم بنید پسیح بودتا مشهور دنیا اینکه چنائی پسیح بنیدتر در اروا نبودتا خصوصا در خطبات توکا شهزادی و تاریخ پیدا نبودتا دوان در بلاغت بس صحبان رسید نه در کنی بیچون صبح صبحان رسید ششم قولیش یک اولین شخصی که کلمه استعمال کتا قص بن ساعده قص بن ساعده تن ایادی چیچ مسلمانان پترتا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کم بکی پیستر بودتا گا چی مسلمان بودتا گا بدین ابراہیم علیہ السلام مرائش پہلا کتا گا بدین عارب باللہ بودتا گا حتی کہ حیوانن سر حکم کر رہا آفن سر اوشتا چشمیانی دردی حیوان کی حتی کچھ بے عدب ادو تیشیر ادو بنن گرگ بنن روح حتی بے آب بنن تو با های آف و آن تکان نوا اشتاعت اگتا عدم شکل این با حیوان سرا حاکم بود با قائل همی اندازه عارفی مردی زمانه خلاصا این همه قول هایی که شما اشکوتا اولی کل راجی هست خیال اولی دامونه نیست خب فا اینی ادعوک به دعایت الاسلام وعندما بتحقیق من ترا دعوت دو اے حرق بدعوت اسلام یک روایت مسلم روایت ہے کہ بدائیت الاسلام دعائیت الاسلام دائیت الاسلام شاک حسن درو امانا آیا این دعوت الاسلام بعضی کو اسے دائیہ اسم پائل سی گئی مانا شک از اوکا الالکلمت دائیت الاسلام من تر دعوت دیوں بجانب ہما کلمہ ایک مردم بے اسلام دعوت داکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خلاصا دعایا بدی یا دعایا بدی ادرستا امانا بہر حالا اگر البتہ دعایا یا مانا اسم پائل بکرے ہم اشکال نداری کوئی مانا ہوئی محضوب لیک ادعوکا الہ کلمت دعایت الہ اسلام اسلم تسلم ظاہرم تو اسلام بیارتے ہیں جن ہم سالم بھی در دنیا ہم رستگار بیتی حکومتی بدعوت مانی و در آخرت ہم رستگار یہ نتیجے چکے جامع کلمہ واجی حالا اذا ہم ایک مسئلہ مهمی میں علماء جر بحث کرتے ہیں آیا اسلام و مسلم یہ اگلا قوی برای تمام ادیان دنیا یک دین حق ہوتا ہے آئین لقب اسلام ہوتا یا مسلمان کسانی کی ایمان زیارتا آئین لقب مسلم ہوتا یا نا یہ لقب برای اسلام و مسلم لقب مخصوص ہے با امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بحث ہے یہ مسئلہ متوجہ خلاصہ آیا اسلام و مسلم مذہبی کے بنام اسلام آئی لقب بھی و قومی کان با مسلمیت مسلمانیت لقب بھی آیا ای لقبان دنیا آمن برای تمام ادیان و پرستاران ہما دین و مذہب در اسلام در دنیا توکت آدم بگرے تمروچی یا نشی مخصوصی لقبی برای مسلمانہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ الشافعیہ در ایک رسالے کے نام کی اتمام النعمت آواجہ قسم نوشتہ تقریبا 23 دلیل نوشتہ کہ یہ لقب مخصوص بہمی دین اسلام آئی نام اسلام کرنے و برای کسان ایک آیان کا اسلام قبول کنندگانا ہمان نام مسلمین بس پیشگی دین آیان یہ چیز نبوتا ہے آئین نزدگا شکر مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دین نام کا یہودیت بوتا آئی امت نام یہود بوتا مسیحیان لقب نصرانی بوتا و غیر ظالم بوتا یہ اسلام مخصوص ہے بہمی امت دینہ و مسلم ہے مخصوص ہے بہمی امت یہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ مستقل رسالہ ایک نام اتمام النعمت کدا در آئین نوشتا ہو قریب بیستے دلیل در ہمی مولا یارتا بل محققین نزدیکا واجی کہ تمام دلائل آدگر طرح نظر ہے پرچہ قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم کو شکل کہ حنیفاً مسلمہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین یوسف علیہ السلام ہم دعائی تہا موجود ہیں در سورہ یوسف توفنی مسلماً وانحقنی بس صالحین بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام بلکیسا ہم گوش کہ آتونی مسلمین واتونی مسلمین حضرت لوط علیہ السلام کون بارے اللہ کو فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین حوارین حضرت عیسیٰ بارہ ہم یہاں کو اشحد بے اننا مسلم مسلمون فلہذا اللہ مسیوتی ود بیان کن کہ ما ایک کتاب نوشت شفا من در فکر رفت و ای آیتان رو که دیر یعنی آیتان رو هم کفت و حیران بود تو چطور بکنم بل ها شعر من توجیه کن توجیح ہوشی کت کہ یعنی یہ مسلم و اسلام ہما پیغمبران انبیاء دین حساب ہیں ہما پیغمبران مسلم گشک بودتا ہیں و آنی لوگی مردم آہم مثل لوت علیہ السلام اکل لوگی مردم ہم اسے غیر بیت من المسلم گشک بود بل یہ وجہ کہ من نظر بحواری نگاہ کم میں پناہ حیران بود تو کسی چی توجیح ہے کہا آخرہ میں توجیح اسی کو در ہمیں حواری نہ چیز یہ پہل پیغمبر بودتا مالا حضرت عیسیٰ شاہمہ میں تعویل ہیں چی بھی کو آج آخرہ اس کتابہ درست جو ہوئی تعویلات کو کہ یعنی یہ کلمہ اسلام ہم پیغمبر جن دی واسطہ اسلام بودتا ہم پیغمبران پیغمبران بستگان مسلم ہمانی جن کشک بودتا ہمانی بستگان بل عموم ملت آنی مسلمان گشک نبه نبود تفاوت خبر توجیه کت اشتباه میاد. بل علامه عثمانی رحمت الله علیه شیخ الاسلام عثمانی آوازه فرمانی که نه خیر بلکه همه کلمات هسته اذا توجیه دیگری داره آوازه میشه. توجه می علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے بیعت یا کہ اطلاق مسلم و اسلام دو قسم اطلاق لغوی اطلاق اسم متوجہ شدید علامہ عثمانی فرمانی کے در اطلاق لغویہ در اطلاق لغویہ ہر مذہب دین آسمانی اسلام وشمدین و ہمی ترتیبہ ہر پیغمبر یا اوکی امت بے اعتبار اطلاق لغویہ چی وشمدین مسلمان مسلمان جنہی در تسلیم کنندگانا اللہ تعالی وحدانی نیت بے ایمانا بلے ہاں در اصطلاح به اعتبار لقب بودن آگر ایشی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگیم بگیم معنی چک اسلام لقب خاص همی امت ہے مسلم لقب خاص همی امت ہے اسلام لقب خاص همی دین ہے یعنی به اعتبار اصطلاح یعنی ادنی لفظان ہمیں امت خصوصیت ہم برا دیگران در سر نرس بینی اصطلاحا بے اعتبار لقب بودنا متوجہ شدی برہاں بے اعتبار لغتا معنی یہ نہیں تو لہذا علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ توجی خیل عالی من معنی چکے قرآن آیان حد برجائے وقت صحیح بودتا کہنی اطلاق تمام اطلاق لغو لغوی برجائے وقت ولی بے اعتبار اصطلاحا غیر از دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی کہتے ہیں با تعریف و لقب و اسلام همش همشین آدگران یهودیت هم گشته نصرانیت هم گشته فلان هم گشته بعد دو لقب هم مسلمان هم گشته مشته که برای لقب نبوده هم یه ترتیب با مسلمان نه قرآن پاک هم به این لقب نیمک اشاره کنه که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلم مسلمین یادا و ذو حضرت ابراهیم دعا کو ربنا واجعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا امتا مسلمتا لکا یوتک اللہ اجرک مرتین شی منگو ظاہر ہے کہ یہ نمانا چکے تو اولا بودتا گئے نصرانی مسیحی آسواب تر رستک آرشتی دین حق بودتا بل هنوک بما ایمان داره و ما یه حتمو اللہ تر دو درجه ثواب دار به ایمان یاره که ثواب دوران اجوران بعد این مرلتن این معنی که بار بار مرلتن بعد مر چون قرآن باش کر رتن که دو مرتبه بار بار نظر کنی آسمانا که حل ترام انتظور این معنی که مرلتن تسنیه بزه بساقات به تسنیه معنی نه برای چیه تکرار یه فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ حالا یہ لفظ اریسیین جند تلفظ پنج قول ہے ہمیں لفظ اریسیین اسی تلفظ ستوری چونی بانے اریس یریس پریس کئی بانے اسی ہمشی تلفظ بارے آتا سے پنج قول ہاں یا قولی ہمشی ایک عریسی یہ یہ مشہور تر ہے عریسی مشہور تر دومی لغات کہا سے عریسین دو یانہ یگیا ہے عریسین وانگی سومی کہا سے تلفظ یریسین یا بیائی اولا علیت حمزہ دور بھی یریسین چارمی کا ادا ہم یائی دور بدے یگیا یریسین پنجمی لغات ریاب زور ہے شاد بدے اولا حمزہ بر اریسین اریسین خلاصہ یہ پنچی لغتان بر ایک کلمہ جائزان بل اولی کہ بخاری یارتا اریسین معروف ترین کلمہ ہو یہ تلفظ ہے گا پتی توجہ شدی پدا اسی کہ اریسین کھایا کجا مردم نام کنه اریسی اریس اسی بار هفت خور موجود ہیں اوی بار یا قولیش یک اریس بمانه کاشتکار کشاورز علامه سعلم ابن العرابی بسیاری از علماء همی قول منقوله که اریس بمانه کشاورز علامہ نووی رحمت اللہ علیہ ہمیں قولا صحیح قرار داتا اکار شمگشان، عریس شمگشان، حراس شمگشان، پلاح شمگشان شانا درمی کشابر دنامہ اکاری ہم کشابر دنامہ کرنا عریسی ہم کشابر دنامہ، حراس ہم کشابر، پلاح ہم کشابر خیر دومی قولش یہ کہ عریس بمانای خدام خادم و تابدار خادم و تابدار کسی که اکیتی خدمت گزاریں تایی دستور تاب چون مثلا حکومتانی خدمت گزاران ماموران غیر ذالک آنی ماموریت انجام بده، آن خدمت انجام بده، آن دستورات انجام بده دومی قول همشیه که عریس به معنی خدام اتبا بولی این معنیش یه که تا اگر ایمان میاره تی خادمین و تی مامورین تی دولت درستیم همان مامورین گناه به سر توی برچه که تو که ایمان میاره آن نیاره نکتار آن نیاره سببش که بوده تا کره سرار گفته گناه همیچو آن دلی همیچو دیسه سیمی قولی مراد است محلتا عریسین منصوب بجانب عبداللہ بن عریس منصوب بجانب کی؟ عبداللہ بن عریس عبداللہ بن عریس یک مردی هست که شیعه و یک گروهی درست کو صدا داره روی تا چون مثلا ماشما بشید مثلا من ایران تو کا گروه صادق تقوی گروه مثلا قاسم بهائی گروه فلان ملت گروه فلان این عبدالله بن عریس یا مردی که آیوان در رومی توکا یک گروه و درست که دقا مذهبی هستیم پوچین رواجی کدونا چمیل هذا اکتابی نامش کو عریسیه چون گوشه مثلا فلان سلسله ادریسیه می یومی توکا فهم مثلا فلان اهمی دولا نرمانا چک این مردم چونک این گروه آدھگاہ تابعاتا کہ حکومت روم ہے رومی کہ اگر تو ایمان بیارے ممکن ہے شان تزدور کنا ایمان یارا گنا گناشتی سرے چارم قولی موجود ہے کہ عریسیہ یک مردی اصلا بیتا کہ نامی عروس ہے با علف ری واسین چونکہ مثلا روس عروس عروس یک مردی نامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام منت و توحید هم قائل است انجیل سرا ایمانی هستد بلند برا منحرف بودتا حدودی ہمیں گروہ نامش عریسیہ کو امام تحاوی ہمیں قول ترجیح لکھ شاہ موکر یہ مگ منصوبتا یعنی ہما قسانی کا عریسیہ تا ننچمی گروہ تنا چند شد؟ چار؟ پنجم قولش ہے کہ عریسیہ مراد ہما بادشاہ ہے خصوصی درباریان وزیر وزراء وزیر نخست وزیر دربار فرمانده کل فلان غیر ذلك هم شامل شنو کہ کنا علی یہ راوی معنیش کہ تو اگر امام میارے اسی تمام افسر مفسر ایمان نہ آ رہا گناہشتی بعد ششم قول موجود ہے مراد عریس مراد ہمیں گمروک ویران گمروک ویران ہے حکومت ہر حکومت یہ تھی مرد سرا گمروک ویری نہیں دے زندے تک عربی تو کا نام شکنہ عشان فاہمی تو نا ماکس مکسگیر گمروک ویر با ششم کو نمشے کہ ہمشان نے مگا واجب اسم العریسین یعنی مانا چکی گمروک بیر آدگر که ظلم کنه گا شانه که تو ایمان بیارش ایمانی آره گناه هر درست جوتا اگه ایمان بیارش این درست گناه بعد تو این باقایده تو قیامت درست کنه که به شاید کنه گمروک دیرن مردمان عذیت کنه آزار کنه آدگر خب هفتم قولی موجوده این محلتها که عریس کشاورزی بل مخصوص ہما کشاورزی کہ مذہب مجوسیت داشتا بھی بھی ہمانی از یہ تمامی مسلکان کہ ماغو کہ عریس کین و عریس کین یکی ہما اول مسلک چین صحیح ترینک ماغو امام نووی ہوای ترجیداتا کہ امام صالح ابن عرابی دیکھ بسیار علماء ہما طولات علم عریس اچ مراد کے شاؤں یک روایت الرکوسیین ہمیں حتا در روایت رکوسیت رکوسیین رکوسیین دوانہ سابعین ہمیں ستارہ پرستی کا ویا اہل الکتاب تعالو الی کلمت سوائن بیننا و بینکم ادا بزرگوارا متوجہ بیک امام بخاری جندے سرا یک اشکالی ہے گا اشکالش یہ کہ در قرآن کریم توکا ادا حسن یا اہل الکتاب تعالو وانی امام بخاری دعا ہے یار ویا اہل الکتاب بعضی نسخہ انتہا وانی ہے اور بعضی نسخہ انتہا ہم حسن آئی کہ حسن ادا اشکالی دو سوال یہ ہے یا کسی کی در قرآن پاک اتحا وانیست ایواج کو جایا ہے دومی سوالش یہ ہے کہ ہم یہ آیات یا اہل الکتاب والا آیات چا آل عمران و یا آل عمران سورہ مبارکہ قریب 80 آیت خوردی و نازل بوتا دربار وفد نجر نجران نصرانیان نجران نازل بوتا خون بتواجی نہیں یعنی یک سوالی ہمشی ہے کہ ایوہ از کجا آمد در ہما نصرانی کو آخر تواجی شدید یک سوال دومی سوالش یہ کہ سورہ آل عمران قریب 80 آیت خردی شان نازل بیتا در موضوع وفد نجر نجران مسیحیتا یہ وفد نجران با اتفاق مؤرخین نزد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در سنہ 9 ہجری یہاں تک متوجہ ہوتے ہیں وہ حال سے کہ یہ وحدی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنہ 6 ہجری ہے کہ نیسید نامیا با آیا ای آیت نیسید برشی مانا چیز یہ سورہ مبارک یہ آیات نازل بتگن در وقت کے نجران وقت نجران وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درباری آیا سنہ 9 ہجری یعنی جزیہ ادا کرنا تمام امت اولین کسانے کے جزیہ ادا کرنا ہمیں گروہ ہیں وہ یہ در سنہ 9 ہجری آیا و ای آیات هم معلوم بھی کہ در ہمیں سالا ہم نازل بیتا وقت نجران موضوع حالا گرچتو آجا او دا کسی در سنه ششم حدیبیه سالا کسی نام نیسی او ای آیت شکجا نیسی سوری و ای آیت ها نازل بیتی؟ آو حدیب ای آیات نازل نبر نبیتا دیتا چطورکا بوئینا اولی سوال کہ دا واچ کو جایا آیا چار جواب دواجی ہو یعنی جواب ہمشی چنا چاریں جواباں بازے واش کی وعدہ کاشتے شی چ کلام ابو سفیان ابو سفیان کلام حسن یعنی ممکن ہے کہ ابو سفیان گوش کہ ابو سفیان ایوائی لوٹے کہ بگشی بیتی کلام آف بل آپ ہمیں دے آپ ہمیں کسی جو یا اہل کتابی گونا ہو رہے ہیں بل آپ کلام کہے ابو سفیان یعنی کلام جو ایوائی سمبائی کوئی کلام قرار دیں چونکہ ہم خط جوزی بو آیت جوزی نبود بنا آمد بلکہ اس جواب صحیح نہیں شد دائشکار ہے خوب دومی جواب شد کہ وا آتفین وا کہیں آتفین ماتوف علی ادعوکین ماتوف جن محضوب تقدیر عبارت یہ رونک انی ادعوکا بدعایت الاسلام و اقول لکا و اقول لکا و لأتباعکا انتصالا لقول الله تعالى يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم توجه شديد اول جواب شياك ابو سفيان كلام تتمه يزيب مالا دومي جواب شياك ايوا عاطفين ماتوف علیہ ادعوکیم اور ماتوف جن محضوفیم تدخدیر عبارت یہ رولی انی ادعوکا بدعایت الاسلام متوجہ ہوتی خوب و اقول لکا یا اقول لکا ولی اتباعکا امتصالا اسی کہ ماتوف در محضر محضوفی تو ادو و اقولو ایوا با اشارے ہم اقولو لکا و آتفین بے امتصالا لقول اللہ تعالیٰ الاخر فلاسا ادا ہمیں دومی جواب کہتے موت سبری کجائی کہ یہ و آتفین و معتوف ادا محض محضوف معتوف علی عدوک محضوف خوب اسی آپ بہمین چکرات بکنی یہ جواب دومی صحیح ترین جواب ہے بس تمام شو آدھے کے جواب نہیں مگا متوجہ بکی آدھے کے سوالی آخر یہ آیات چھتو آزمانہ واجہ نویشتن شبادی وشے ناظر بکترین چھ آیتا سورہ آل عمران ہے چھ معلوم نہیں متوجہ بکتی ہے خوب یہ دومی بارے ہم چار جواب موجود یک جوابی شئیه که ممکنه که ای آیات چما آیتانه که مکرر و نزوله مکرر و بسیار آیات هسته مقرآن که آنی نزول تکراری میتا یه احتمال داری که آیات مکرر و نزوله یا بری هماوش نازل بیتا دل بری همی نوم هیچ البتہ یہ توجیہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بعید قرار دیا دومی جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وفد نجران وفد نجران ایک آنی قصہ جو سورہ آل عمران ہی ہتا ممکن ہے کہ آنی قدوم همه موقعی حتا که این دوی آیتان نازل بوده رده در شروع سوره آل عمران به دوی آیتان نازل بوده رده همه زمانه کواده هست نور رنده آده که بقیه آیات چی بوده نازل نازل بوده یک توجه نکشه سهمی جوابیش یه که ممکنه که وقت نجران دو مرتبه یه بره یا بری وفد نجران در زمان حلیبه حلیبیه یا حتی که تحقی آیت همه موقع نازل بودتن فلا دومی مرتبه که آیا یا حتی در همه سال نهمه فلا او جزیه قاعدهش قبول کنه ولا مصالحتش گوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برای مفاهله یا حتی که تحقی آیت چارمی جوابی بعض حضرات آئیے دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی جواب حرقل نویز نامیا آوہدی ای آیتان نازل نبوت رہتا بلوازی زمان گرامیہ ہمی آیت بتوافق قرآنہ کرندہ نازل بن جار جاری بتا شیح بتا برات اغمبرہ دوسرے مرتبہ پہمتونہ حتی که باوک امت جاری بوده چنانچه حضرت مصعب بن عمر در روز احدا همین جمله چه زمان جاری بگو ما محمدون الا رسولون خب خلق من قبله رسول افا این ماتا و قتلان کلبت این آده نازل نبوده هر رنده بواجها نازل بود آی زمان بیسرا همین ترکیب تکره تکران دیمان حضرت عمر بارا حجاب آیت اسارہ بدر آیت صلات علی المنافقین آیت دران چیم بتا ہے کہ آن پیسا لوک جبانہ جاری بتا گیا حتی نمبر بہرحال علاقہ اسم بازی ہمیں گڑی توجیہ کا اسم ترجیح داتا ہے محل تاکہ ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود یہ آیت یہ سرا نازل بتن چواجی زبان مبارک در توافق پیدا بچی اول کا یا اہل الکتاب تعالی الى کلمت الاخر خلاصہ چنی آیتا علماء ہمیں استدلال گیب کہے مردم اول برای بندگان در کافر ببن بی دین با ہر کلمہ اول دعوت کری بزن توح توحیدہ مشتی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرق بھی شیئ اول واجہ کسن دعوت توحید بہان دیما پیش کو ولا يتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ بعضنا اربابا من دون اللہ فراسا کی اصول آئیر والمعلوم بوئی محلتا الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم شی بارہ کہتے ہیں ایک سوال پیدا بھی کہ آنی مذہب گمائے گا و سوائنہ اپنی جمیل امورہ چطر سوائن کلمت سوائن بیننا و بینکم شی جواب شیئے کہ بلے مسلم ہے کہ آیانی کلمہ حنوی آیا اقانی سراسی قائلتا حضرت عیسیٰ روحیت قائلتا دین مریمی الوهیت قائلتا یهودی آن یه کلمه گمیگا مرابر نه بل آن یه کلمه اصل دینه کلمه که حضرت عیسی نبی الله انجیل کتاب الله در اشیا گماشی شری شری داریم با کارده سوام بین نابن این ما هم همه توحید منی ما هم حضرت عیسی نبوت من ما هم انجیل حقانیت من نی سوان بیننا و بینکم اگر چه اجوز ایاتا که شما رند اکانی مسلاسی یا کتب آنگر گما موافق نه بلده این چیزا ما شما سوان در اصل توحیل ما و لائم خب خلاصه اذا قسم وقلت لاصحابه ما اخرجنا لقد امر امر ابن ابي كبشه انه يخافه ملك من الاسفار ابن ابي كبشه ابو سفيان واجه بشكل شيء اتفاقي في كلمه بالنسبه واجهك ابن ابي كبشه بل فرش واجه ابن ابي كبشه فرش وبچه هدفي ابن ابي كبشه ابو كبشه كاين شي دوجي چی بارہ ہفت توجیح حسنت ابو کفشا کہیں ابو سفیان چرا بواجہ با آئی منصوب کو خوب علامہ ابو الحسن جرجانی عالم الانصاب آوازہ فرمانی کہ واجہی مادری پدر بزرگ آئی نام کنیت کہ ابو کفش واجہ بیب آمنی چوکے بیب آمنی پتنام وہبی اب وہبی پیرو معروفت با ابو کفش کفشی ان منظور چیک ابو سفیان چبی واجہ شاتی نے ایک بپتنی مک منصوب کم مکی نہیں مک منصوب کم مات ماتی ہمون پرچک ابو کفش چکو منامی مردمی چندہ مردمان تحویل نگے آئیے انو بات کو ہمو گروہ نسبت کو شیئی چین گم نامی ہے چوک نواسے گا بل انچو نام بیان قرار یکن مردم چین دنیا ایتا لگا ہے امیرہ امرہ بھی ابن ابی کبشا خلاصہ یاد توجیح ہمشی علامہ ابو الحسن جرجانی توجیح ہمشی ایک واجہ مادر پدر پدر بزرگ ہمیں لکبہ بہمی کنیتا ابو کبشا بیتا ہمو کنی بھی مرسی دومی قولی هست که اصلا عبدالمطلبی ماته نیمگا عبدالمطلبی ماته پیت به همی کهنیتا منصوب بودتا نه پتای پیتی کوریش نیمگا عبدالمطلبی ماته پیت همی نیمگ منصوب همی ابو کفشش باشد سیمی قولی که هست علامه ابو الفتح عزدی قولی آره گوشی که نه ابو کفشه جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پدر رضائیه ابو کفشه واجی رضائی پدره کنه کنیتا واجی رضائی پدره نامت حارس بن عبدالعزا گوشی که به حلیمه مردینت واجی شیره تیر دابیر حلیمه آیه کسی نام آئی حارس بن عبدالعزا یا بل کنیت کیا ابو کفش کفش عشق و ہمارو کنی امید منتیم چارم قولی هسته ابن قطعبه و خطاوی دار قطنی رحمه الله تعالی آران گوشن نه ای ابو کفش یا مردی بودتگا چی بنو خدا آیا اولین شخصیت کشی بت پرستی یا انگار کرد قریش مذهب مخالفت کرد بل فنا هم توحید نیمه نره بلکه ستاره شیرای پرستش کرد و رب و شیعرا یاد اومد که اصلا ستاره یه هر چی مدری اگاه اگاه که اصلا که ممکن دنبو که چه دنب داخت موجود نمه کنه ستاره شیعرا علامہ ابن قطعبہ و خطابی دار قطعی رحمہم اللہ تعالی ایواجہاں قائل ہے کہ از بنو خزائی تہا ہمی ابو کفشا یا مردی ہے کشی بت پرستی ہے انگار کو ہما زمانے ہے بل بنا ہم واحد نے بلکہ پرستش کے اختیار کو ستارہ پر پرستی شیرائی پرستی اختیار کو دمالی کا نگنایی پرچی گوشتی آی گواجه علاقه ای نیسته ولی ادانو چی بی تشبیه دا مسئولیت عمل ها این مرچی که هنچو که آ ابو کفشه یا وطیم قوم مذهب انگار کد دیگه مذهبی هم پوچی نزویا دی العیاض بالله ای واجه هم وطی پتبیرو کنی مذهب انگار کد دیگه مذهبی هم غیر سهین زورت زورت العیاض بالله او تشبیه دا که ابو کفشه این ابوی این ابو کفشی چوکی چی ما همه روازی رو که ابو کفشی ربطه همه را این روی ما باید این رو بغداد این جانب بود همه ابو کفشی اصل نامتی وجد بن عامر بن غالب کنیت ابو کفشی شاید دیگه نامی اصل وجد بن عامر بن غالب هست پنجی مکانشی این که یہ ہم ابو کفشا چواجی مات کو ہمی قبیلے آن یکی کنی از بودتگا چواجی پیرو کانے یا آدگرے ہر کسی ششم قولی علامہ ابن ماکولائی علامہ ابن ماکولہ ایبشی کہ ابو کفشہ کونیت حلیمی پدر ہے بیب حلیمی کو آدھے شیری چی ہے مادر مادر ہے ہمائی پدر ہے کونیت کیا ابو کفشہ موکر ابن مرسوب کو ہفتے میں قولی موجود ہے کہ بیب حلیمی کا حسن پدر بزرگ ہے ہم یہ نامہ ابو کفشہ کونیتا مبتگا خلاصا ایک اولان دو یا کچھ آدگری ترجیح نداری که بانی ابو سفیانی هدف شیئر چنی مورد آبانی کجا نیمی که تشبیح دا چنی تشبیحاتا نبیر چیا مرد کن انہو یخاپہو ملک بن الاسبر چلا آدم تشبیر نشمیس و بکیبیت آخر ہے مستو آخر ہے